Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam ilginç bir arkeoloji, sanat ve sivil girişim buluşması projesini konuşuyoruz. İç Anadolu bölgesinde hep bildiğimiz Ihlara Vadisi'nin çok yakınında bir yer burası, Aşıklı Höyük. Burada uzun zamandır aslında Neolitik dönem bulgularına ilişkin çok önemli arkeolojik kazı ve araştırmalar yapılıyor. Bu aslında burası Orta Anadolu ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak biliniyor. Ve bir tarihlemeye göre geçmişi 10.400 yıllık. Çok eski bir geçmişi olan bir yer bu Aşıklı Höyük. Ve bir önemi de tabii aslında hayvan evcilleştirmeden tarım denemelerine kadar yani gezici topluluktan yerleşik topluluğa geçen bir şey burası Aşıklı Höyük, bir nasıl diyelim, bunun ev sahipliği yapmış bir yer. Buradaki kazılar ilk 1989 yılında başlıyor. Şimdi yeni kazı ve araştırma projesi Profesör Doktor Mihriban Özbaşaran ve Doçent Doktor Güneş Duru başkanlığında yürütülüyor. Ve bu araştırmalarla aslında çok enteresan işte deneysel arkeoloji dedikleri, yani bölgede yaşamış insan topluluklarının evlerinin mimarisinden, ölü gömme adetlerine, yediklerinden, çevreleriyle ilişkilerine kadar kapsamlı veriler ortaya çıkarılıyor ve bunlar böyle örneklerle aslında yeniden yapılıyor, ortaya çıkarılıyor. Şimdi bu projeyi, yani bu arkeolojik kazı ve araştırma projesini çok ilginç kılan ve aslında ayırt eden çok ilginç bir özellik, burada yürütülmekte olan kazı ve araştırmaların kamuoyunda bilinmesini ve özellikle yerel halkın bu çalışmalara katılımını sağlamak için Aşıklı Höyük Dostları isimli bir derneğin kurulmuş olması. Ve bu dernek çok faal, sanatçıları bu konuda eser üretmeye davet etmekten, kazı üzerine sunumlar gerçekleştirmeye, filmler yapmak, bunları çeşitli topluluklara sunmak gibi bir sürü işler yapıyorlar. İşte bu akşam da programımızda bu 2018 yılında faaliyete geçen derneğin kurucularından Ferhat Boratav'la konuşuyoruz. Evet, merhaba Ferhat. Merhaba. Hoş geldiniz. Gayet kapsamlı bir sunuş oldu. Bana söyleyecek pek bir şey kalmadı. Yok canım, o kadar çok şey yapıyorsunuz ki Ferhat. Yani şimdi sen anlatırsın. Ben kısaca bir seni de tanıtayım. Ferhat Boratav aslında tabii çok tanınan bir isim. 1988 yılından beri gazeteci ve medya dünyasının içinde olan birisi. BBC Türkçe'den sonra Show TV ve ATV Haber Müdürlüğü görevlerini yapan Ferhat Boratav, 1999'da CNN Türk kurulurken kanalın genel yayın yönetmenliğini üstlendi ve Türkiye'deki en uzun genel yayın yönetmeni olarak 2018'e kadar devam etti. CNN Türk'le yolları da işte Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılmasıyla ayrıldı. Kendisi aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde 20 yıldır neredeyse ders veriyor televizyon haberciliği konusunda. Ve başka ilgi alanları da var, yani 65 artı gibi bir derneğin kurucusu, toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan Yanındayız Derneği'nin kurucusu ve şimdi de bu Aşıklı Höyük Dostları Derneği'nin kurucusu ve yöneticisi. Şimdi biz bu akşam bu derneğin faaliyetlerini konuşacağız. Hemen Ferhat, sana yani bu çok önemli arkeolojik kazı projesinde siz bu projeyle nasıl tanıştınız ve böyle bir dernek kurma fikri nereden aklınıza geldi? Yani kimsiniz? Nasıl? Kazı Başkanı Mihriban Hoca ile ortak dostlarımız var. Onun ta lise yıllarına giden, benim de üniversite yıllarıma giden ortak dostlarımız var. Onlar sen bu işlere meraklısın, biz oraya gidiyoruz, sen de gel dediler bir bundan 4 sene önce. Gittik, gezdik, hakikaten çok etkilendik. Sonra konuşurken İçimizden birisi, siz bütün bu işleri nasıl bir şeyle yapıyorsunuz, bütçeyle yapıyorsunuz dedi. Tabii bu kazı şeylerine Kültür Bakanlığı'ndan gelen bütçe küçük bir bütçe. Biz şaşırdık bunun böyle sürdürülebilmesine ve o zaman bu derneği oluşturma fikri geldi aklımıza. Kazıya genel olarak Orta Anadolu'daki Neolitik dönem araştırmalarına destek olmak, farkındalık yaratmak gibi amaçlarla yola öyle çıktık. Yola öyle çıktık. Hemen ardından neredeyse karşımıza işte bugünlerde üzerinde konuştuğumuz, şimdi de konuşacağımız sanat ve arkeoloji projesine götüren bizi bir şey çıktı, bir fırsat çıktı. Avrupa Birliği'nin açtığı bir ortak kültürel miras şeyi vardı, hibe çağrısı vardı. Ona bir proje hazırladık. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse bizim için de sürpriz oldu. Çünkü yeni kurulmuş bir dernek. Biliyorsunuz Avrupa Birliği bu tür şeylerde, hibe programlarında eskiye dönük olarak bir şey arıyor. Bir geçmişteki yapılmış şeylerin performansına da bakıyor. Ama derneğimizin bir özelliği var. Çok çeşitli alanlardan profesyonelleri bir araya getiren bir dernek. Ve tam bir aslında sivil toplum kuruluşu. Aramızda böyle bir büyük bir ne diyelim patron, büyük bir bağışçı, büyük bir kurum, şirket falan yok arkamızda. Tamamıyla gönüllü insanlardan ama profesyonel geçmişi olan, çalışma hayatında üst düzey yöneticilik yapmış olan insanlardan oluşan bir dernek. Belki de bunun da verdiği güvenceyle sonuçta biz bu projeyi aldık ve onu da şimdi işte neredeyse 1,5 yıldır yürüttük, yürütüyoruz. Herhalde artık biraz sonuna doğru geldik. Aşıklı Öyük'ün cazibesi de etkili olmuştur değil şimdi mi? Şimdi Aşıklı Öyük şöyle, yani herkesin bir görüp görmesi lazım tabii ki orayı. Kendi başına çok çekici bir yer. Doğası itibariyle bir kere her şeyden önce çok çekici bir yer. Hasan Dağı adına türküler yakılmış. Ufukta onu görüyorsunuz her daim. Kışın karlı ondan sonra. Orta Anadolu Bozkır'ın ortasında yeşil bir yer. Etraf volkanik. Dolayısıyla kendine göre onun ayrı bir çekiciliği var filan. Höyüğün kendisi bize çok ilginç bir hikaye anlatıyor. 10.500 yıllık bir hikaye anlatıyor. İnsanların belli bir toplumsal dönüşümden geçtiği bir döneme 1.000 yıl boyunca orada izlemek mümkün. Bu kendisi çok önemli bir şey. Bir de benim çok hoşuma giden bir şey var. Bütün bunlar çok önemli ama ortada gördüğünüz şeyler sonuçta bir takım kerpiç evlerin temelleri. Geriye kalan bu sonuçta. Bazı kalıntılar var, önemli kalıntılar var. Onlar Aksaray'da müzede. Güzel küçük bir müze var orada. Çok da güzel sunuluyor. Ama onları görmek için Aksaray'a gitmeniz lazım. Aşıklı Öğün kendisi sizi hayal kurmaya iten, hayal kurmayı teşvik eden bir yer. Orada ne olduğunu gözünüzün önüne getirebilmeniz için hayal gücünüzü çalıştırmanız lazım. Ve bence bu esas, beni en çok çeken şey bu oldu. Yani evet, orada derneğin, evet. Bir yere bakıp, bir yüzeye bakıp hayal kuruyorsunuz. Burası, burada böyle bir şey varmış diye hayal kuruyorsunuz. Benim hep Karacaoğlan'dan alıntıladığım bir şey var. Onun bir meşhur bir beyti var. Diyor ki, sual edin bizden evvel gelene kim varmış biz burada yokken. Şimdi bu 17. yüzyılda söylenmiş ama tabii daha eskisi için de geçerli. Kim varmış biz burada yokken sorusunun cevabını orada hayal etmeniz gerekiyor. O açıdan da çok bence değerli bir yer. Evet, kültürel miras ve korumanın ruhunu da bir cümlede söylemiş oluyorsunuz aslında bu. Kim var imiş biz burada yokken ne? Burada tabii çıkan verileri siz dernek genel kamuoyuyla paylaşmak için aracı gibisiniz. Öyle çalışıyorsunuz galiba. Herkesle paylaşmak ve daha geniş katılımı sağlayabilmek için. Bu amaçla da biraz önce söz ettiğiniz proje kapsamında bir de sergi yapıldı. Hı. Ve burada da sanatçılarla birleşti. O söylediğiniz hayal. Evet, hayal, o hayal etmenin bir başka bir şekli. Evet, yani oldu. Biz aslında somutlaşmış da olmuş bu şekilde bu etkileşim. Evet. Ve bunu şöyle, bahsedebilir misiniz sergiden? Şöyle, Aşıklı Höyük'ün kazı ekibi bilimsel açıdan çok velut bir ekip. Çok verimli, çok şey yayınlıyor, çok iyi çalışıyorlar o açıdan. Ama bu çalışmaların daha popüler bir dile de tercüme edilmesi lazım. Bizim derneğin böyle bir şeyi de var tabii ki, böyle bir amacı da var. Ama onun dışında bir de bu sergi olayıyla birlikte şöyle bir şeyi de gördük biz. Aşıklı Hüyü'yü deneyimlemenin birkaç yolu vardı bugüne kadar. Bir tanesi oraya gidip görmek. İkincisi işte gezip bilgi almak. Daha derinlikli bir şekilde Aşıklı Hüyük'ü kazan arkeologların yazdıklarını okumak. Mesela bunların hepsi Aşıklı Hüyük'ü öğrenmenin, deneyimlemenin yollarıydı. Biz bu sergiyle birlikte bir farklı yol daha yarattık. O da çağdaş sanatın, çağdaş sanatçıların eserlerine bakarak Aşıklı Hüyük'ü deneyimlemek. Ve bence bu kendi başına önemli bir şey oldu, yol açma oldu. Umarım bunu devam ettirebiliriz. Aslında bizim hedeflerimizden birisi Aşıklı Hüyük'le sanat arasında kalıcı bir şey kurabilmek, bir ilişki kurabilmek. Aşıklı Hüyük'te her yıl orada kazı sürerken bir ya da birkaç sanatçının olması ve oradan ilham alarak, orayla belli bir ilişki içine girerek bir takım eserler üretebilmeleri. Çünkü herkesi Aşıklı Hüyük'e götürmek mümkün değil. Aşıklı Hüyük'ü deneyimlemenin ya da Aşıklı Hüyük gibi yerleri, kültürel mirası deneyimlemenin farklı farklı yollarını bulmak, açmak gerekiyor. Sergide şu anda Barcelona'da galiba. Sergi şu anda Barcelona'da. Bu bir Avrupa Birliği projesi. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden iki ortağımız vardı. Birisi İskoçya'da Dundee Üniversitesi, diğeri Barcelona'da, İspanya'da. Barcelona Özerk Üniversitesi. İstanbul'dan sonra Dundee'ye gitti. Oradan Barcelona'ya geldi. Şimdi bugünlerde Barcelona'daki sergi bitiyor. Toplanacak ve umuyoruz ki son aşamasında da yuvaya dönmüş olacak. Aksaray'da sergiyi dördüncü kez düzenleyeceğiz. Bir kapanış toplantısını da orada yapacağız. Sanatçıların bir kısmı Aksaray'a gelecekler. Orada umarız oradaki insanlarla birlikte bir takım atölyeler yapma şansımız da olur. Bunları yapacağız. Sergiyle Çağdaş sanat sergisi için sen çok önemli, nasıl diyeyim, beklentiler söyledin aslında. Yani hani çağdaş sanatçıların yorumlamasıyla yeni bir buluşma kapısı açılacak dedin. Yani bu Türkiye'de ilk İstanbul'da yapıldı bu sergi. Yani evet. Nasıl bir hakikaten... izleyenlerin tepkileri ne oldu? Nasıl yorumlar aldınız? Hakikaten yani sanatçının yorumuyla bir böyle bir neolitik alanı anlamaya çalış. Nasıl bir şey? Sen kendin nasıl yaşadın mesela bu süreci? Öyle. Şimdi yani birkaç örnek vereyim. Belki somutlaştırmak açısından daha yararlı olur. Aşıklı'da örneğin çok fazla böyle dekoratif şey yok. Çanak çömlek zaten olmayan bir dönem. Çok fazla dekoratif şey yok. Çıkan çok az dekoratif şeylerden bir tanesi çok küçük, böyle parmak boyunda bir figürin. Fakat bu figürünün ne olduğu konusunda farklı sorular var. Çünkü şeyi belli değil. İnsan mı, hayvan mı, o bile belli değil. İnsansa cinsiyeti belli değil. Yani böyle belirsizlikleri olan bir figürün bu. Şimdi bu figüründen hareketle iki sanatçımız bir artırılmış gerçeklik eseri çalışması yaptılar ve bu belirsizliği anlatan, bu form değiştirmeleri anlatan bir şey çıktı ortaya, bir video çıktı ortaya. Üstelik de bu videoyu sergiyi gezenler kendi cep telefonlarında görüntüleyebildiler, akıtabildiler. Bu dediğim gibi 10.500 yıllık bir şeye bugünün teknolojik şeylerinde kullanarak, imkanlarında kullanarak bir algılama yolu, o belirsizliği, o soru işaretlerini algılama yolu. Bunun gibi pek çok eser vardı şeyde, sergide. O dönem 1500 yıl önce Aşıklı'da kullanılmış bir takım kök boyalarla yapılmış çağdaş eserler vardı. Aşıklı'da bulunan işte gömü yerleriyle, ocaklarla ilgili grafik düzenlemeler vardı. Yani bunların hepsi gezenleri, benim için de aynı şey söz konusu, gezenlerin kafasında burada ne varmış sorusunu tekrar tekrar sordurtan şeylerdi, eserlerdi. İnsanlar nasıl yaşarmış, değil mi? Nasıl yaşarmış, ne yaparlarmış, doğayla olan ilişkileri evet. Neymiş? Mesela, avcılıktan yani yerleşik topluma geçiş nasıl bir şeymiş? Bu çok. Tabii mesela Kolombiyalı bir sanatçının aşıklı şeyi üzerine, faunası üzerine, hayvanları üzerine çok güzel bir şeyi vardı, çalışması vardı. Hem evcilleştirilen hem de avlanan hayvanlarla ilgili. Yani bütün bunlar insanlara ya bu insanlar kimmiş, burada nasıl yaşarlarmış sorusunu sorduran eserlerdi. Yuvaya döndüğü zaman sergi herhalde bir de orada şu anda yaşayanların da nasıl yaklaştığı. Yuvaya dönüşü eğer planladığımız gibi olursa Aksaray Müzesi'nde olacak sergi. Ve orada en güzeli şu olacak. Sergideki bir takım eserlere ilham kaynağı olan arkeolojik buluntuları da görme şansı olacak. Yani üst katta eserler, alt katta da arkeolojinin kendisi. Dolayısıyla çok kısa bir şeyle yani bir kattan diğer kata giderek bu şeyi ilham alma ve sonucunu görme şansı olacak insanların. Siz yerinde de çalışmalar yapıyorsunuz. Orada yaşayanlar için de galiba faaliyetleriniz var, evet, değil mi? Evet. Hem genel olarak hem de bu projenin bir parçası olarak. Şu çok önemli. Aşıklı Kızılkaya diye bir köyün kıyısında. Kızılkaya'da Gülağaç diye bir Orta Anadolu ilçesinin bir köyü. İşte Gülağaç'tan da bir diyelim ki 25 kilometre ötede Aksaray gibi var. Önemli olan bence orada yaşayan insanların her şeyden önce. Yani bizim İstanbul'dan gitmemiz o başka mesele ama orada yaşayan insanların bunu görmesi, bilmesi, sahiplenmesi. Hepimizin bildiği, tanıdığı bir doğa belgeselcisi ve doğa aktivisti David Attenborough'un bir lafı var. Ben o lafı bizim de bir mottomuz gibi kabul ediyorum. O doğa için söylüyor ama kültürel miras için de geçerli. Diyor ki, hiç kimse deneyimlemediği bir şeyi önemsemez, önemsemediği bir şeyi de korumaz. Bu bence yani doğa içinde geçerli, kültür mirası içinde geçerli. İnsanların çeşitli yollarla, işte o yüzden ben bu yolları çeşitlemekten bahsediyorum. Çeşitli yollarla bu değerleri deneyimlemesi, yaşaması, görmesi, tatması, koklaması, biliyor olması lazım. Ancak o zaman sahipleniyor ve koruyor. Bir ikinci aşama olarak da tabii ki çok bunu da doğal karşılıyorum. Bunlardan kendi hayatlarına bir şeyler katmaları lazım, bir şeyler kazanmaları lazım. Bu bazen çok basit maddi şeyler olabilir. Yani işte o şeyin ne derler, öğren yerinin kapısındaki büfeyi işletmek de olabilir. O öğren yerinde çalışmak da olabilir. O öğren yeri için rehberlik yapmak da olabilir. O öğren yerine çocuklarını getirip onların bir şeyler öğrenmesini sağlamak da olabilir. Katman katman gelişen bir şey bu. Bu ilişkiyi kurmak, bu ilişkiyi derinleştirmek, sağlamlaştırmak gerekiyor. Aksaray'da büyük kuruluşlar var, böyle birkaç bin kişi çalıştıran. Onlardan birisinin orta kademe yöneticisi bana şöyle bir şey dedi. İzin günlerimizin bazılarını, yıllık izin günlerimizin bazılarını çocuklarımızı alıp İstanbul'a ya da İzmir'e götürmekle geçiriyoruz ki sinema görsünler, müze görsünler diye. Şimdi bu insanların bir ihtiyacı işte. Basit yani, o insan bu ihtiyacı dile getiriyor. Bizim o ihtiyacı Aksaray'da karşılamanın da yollarını yaratmamız lazım. Aksaray'ın kamu yöneticilerinin, yerel yöneticilerinin bunu yapması lazım ve bizlerin bunu yapması lazım. Bir de geçmişten öğrenilecek şeyler de var. Yani değil mi? Yani bu insanlar nasıl yaşamışlar, işte evlerini nasıl kerpiçten inşa etmişler. Aslında sizin web sitenizde çok güzel videolar, çok güzel bilgiler var. Bunlar çok net böyle görsellerle, sunumlarla anlatılıyor. Gerçekten çok güzel. Ve anladığım kadarıyla orada sahada da böyle deneysel arkeoloji denen, işte başta da söylemiştim, bulgular var filan. Var. Orada çok böyle öğrenilecek o kadar çok hikaye var ki ve bunları o kadar az biliyoruz ki aslında. Deneysel arkeoloji için orada yapılmış olan işte yani Aşıklı evlerinin birebir yeniden inşa edildiği bölüm var. O Aşıklı'daki hayatı anlamak açısından çok yardımcı oluyor. Bizim daha uzun vadeli bir projemiz var. O da bir Neolitik gıda ormanı yaratmak, yani Aşıkı dönemindeki, Neolitik dönemdeki tarım faaliyetini yeniden yaratabilmek, o da çok önemli. Şimdi bakın, bu kerpiç evler diyoruz. Kerpiç evler Anadolu'da hala yaşayan bir gelenek ve aslında yaşaması gereken bir gelenek. Evet. Kerpiç bütün dünyada şimdi mimarların yeniden keşfettiği bir şey. Orada 10.500 yıl önce zaten keşfedilmiş. Neolitik tarım bize sürdürülebilirlik konusunda çok şey öğretiyor. Dolayısıyla şeyin ötesinde, belli bir kültürel mirası, geçmişte kalmış bir mirası sahip çıkmanın ötesinde bugün için öğrenebileceğimiz çok şey var. O yüzden mesela şimdi bu proje kapsamında yaptığımız şeylerden bir tanesi Aşıklı'da bir herbaryum yaratmak. Aşıklı florasını, bitkilerini, yaban bitkilerini yeniden keşfetmek ve şeyin, yani yöredeki kadınlarla birlikte yapıyoruz bunu. Onlar kendileri, bakın orada yaşayan, o köyde yaşayan kadınlar, ya biz bu bitkileri unutmuşuz diyorlar. Bu bitkileri toplamayı, bunları mutfakta kullanmayı unutmuşuz diyorlar. Ama bir zamanlar biliyorlarmış değil mi? Tabii, bir zamanlar unutmuşlar ama. Kendi anneleri, kendi nineleri tabii ki biliyorlarmış ve kullanıyorlarmış. Ama onlar bile unutmuşlar. Onların çocukları belki hiç bilmeyecek. Dolayısıyla evet, bu bilgileri yeniden kazanmanın da bir yolu. Bu yolda yapılacak çok şey var. Ve keşke daha fazla kaynakla yola devam edebilsek. Aslında kaynak dedin, sizin çıkış noktanız hani bu kazı araştırma işi için kaynak yaratmak için demiştin. Hakikaten yani Avrupa Birliği projesi dışında kaynak yaratabildiniz mi? Daha değil. Yani kendi yağımızla kavrulacak pek çok şey yapılabiliyor ama daha büyük kaynaklara da ihtiyaç var. Türkiye'de ne yazık ki, yani ne yazık ki diyorum, kimsin alınmasın, bu tür alanlarda insanlar daha böyle şey görmek istiyorlar. İşte binalar, sütunlar falan görmek istiyorlar. Neolitik döneme ve bilimsel araştırmaya destek olma fikri henüz daha o kadar yaygın değil. Yani taşa destek olmayı biliyoruz, onu seviyoruz da. Ama o taşı kerpiçten de öte, yani o taşı anlamlandıracak olan bilimsel çalışmaya da destek olmak lazım. Ya da kerpiçi anlamlandıracak. Evet, farkındalık yaratmak meselesi. O açıdan daha iyi alınacak çok yol var. Yani Göbekli Tepe örneğinde tabii herkes tanıdı. Büyük bir tanıtım şeyiyle bütün dünyaca bilindi. Ama öte yandan onun yanında Aşıklı Öyük gibi, başka yerler gibi onun kadar kıymetli, onun kadar bilimsel açıdan verimli yerler de var. Onlarla ilgili de yeni bir farkındalık geliştirmek, her an bunun için çalışmak gerekiyor. Yani yeniyi üretirken aslında bir iklim krizi nedeniyle de zaten yeniyi iyileştirmemiz gerekiyor. O noktada da bu geleneksel bilgiden tabii ki her zaman yararlanılacak. Tabii kerpiç yerinde ağırdır taş gibi. Bazı yerlerde olur, bazı yerlerde olmaz. Kerpiçin öyle yerel bir şeyi de var. Bu yerel, yani oradaki insanların katılması da tabii hepsinden önemlisi galiba, değil mi? Bu işlere, evet, hep arkeolojik alanlarda çalışanlar vardır oradan. Onlar çok sahip çıkar ama bir yandan da başka türlü, yani işte turizm için veya başka bir şey için de çok böyle bir baskı da oluşur böyle yerlerde. Ya turizm meselesi iki boyutlu bir şey. Eğer turizm, biraz önce söyledim ya, insanların sahip çıkması için deneyimlemesi lazım bir yeri diye. Deneyimlemek için oraya gitmeleri gerekiyor. Turizmi bu anlamda anlıyorsak tabii ki kültürle turizminin yan yana gelmesinden daha doğal bir şey yok. Ama turizm birdenbire öncelik kazanıyorsa, hele hele böyle arkeolojik çalışmalarda çarpıtmalara, çarpılmalarına neden olan şeyler oluyorsa, kaynaklar turistik potansiyel kavramı çerçevesinde dağıtılıyorsa vesaire, o zaman tabii ki sorun var demektir. Ama işte böyle şeyleri konuşa konuşa, anlata anlata bir yerlere götürmeye çalışıyoruz. Bunların çok az. Evet, yani bizim için en şaşırtıcı şey, bu yola çıktığımızda Türkiye'de arkeolojik kazılara destek olmak üzere kurulmuş gerçek sivil toplum kuruluşlarının ne kadar az olduğunu görmek oldu. Siz bir örnek oldunuz işte bu konuda bence. İnşallah. Diyelim. Evet, yeni nesil yani arkeologlarla da birlikte tabii bunlar çoğalacak. Çok teşekkürler anlattığınız için bunları bize. Ben çok teşekkür ederim. Web sitesini de söyleyelim. asiklider.com. Evet, yani, evet. Buradan da daha fazla bilgi alınabilir. Orada bizim dernek hakkında Aşıklı Höyük Kazı ekibinin de kendi web sitesi var. Orada da kazıyla ilgili daha da detaylı bilgi var. Her ikisi de çok iyi iki kaynak. Bu yaz yapacağınız faaliyetlerle ilgili duyurularımızı yaparız günü geldiğinde. Haziran sonu gibi de Aksaray'a bekleriz. Sergiyi oraya götürürsek, evet, orada buluşmak üzere. Herkese duyuralım şimdiden. Hoşçakalın. Hoşça